Sasoineko lehen historia aipaldia dugu gaurkoa, eta sasoi hontan gurekin izanen dugu Josu Txueka historialaria. Egunon? Egunon. Beraz, gure historiari buruzko referentziak da datak aipatuko ditugu. Gaurkoan, Josu, ekarri diguzu data berezi bat, irailaren 26 eta 27an, 1975an, eriotz zigor batzuren berri, ekarri behar diguzu, Txiki eta Otegi izan ziren eriotz zigorrez kondenatuak, baina irailaren 26an la ere, Josu, ministro kontseiluak Espainian, frankismo garaian, enterado izeneko izbat eman zuen azpian sinadura gisera, zertzen enterado hori, zerra nahi du? Bai, enterado formula edo esaldiez, esaera edo formula hori erabiltzen zuten frankistek, hain zuzen ere, paiketan bitartez emandako eriotz zigorrak gauzatu ahal izateko. Enteradori gabe, teoriaz ezin ziteken eriotz zigorra gauzatu. Orduan, ministrarien konseilu horretara eraman zituzten 11 eriotz zigor eta hoietatik 5 enterado hori jaso zuten eta horrek suposatzen zuen ordutik aurrera gauza zutezkela eta gauzatu ziren urrengo egunan. Esan behar da konseilu horretan buru zen Franco, estatu burua, eta konseilu horren ministari burua, edo ministrien burua, Carlos Arias Navarro izan zirela. Hoiek izan ziren Frankoren garaietako azken konseilu, eta hoiek baimendu zuten bots eriotz zigor hoiek. Beraz, horretara zizagun, 1975an, Espainian, frankismoaren da Frankoren azken hilabeteak ziren, eta zein izan ziren bost pertsona horiek, hil zituzten bost pertsona horiek? Alde batetikan guretako ezagunagoak eta gertuagoak direlako izan ziren Txiki Paredes Manot, hau zen gazte bat Zarautzen bizi zena, baina jaiotzez edo jatorriz Extremadurakoa, Villanueva de la Zalamea de la Serenakoa parkatu, baina 10 urtekin Zarautzen etorria eta gero, bueno, euskal munduan eta euskal girotan sartu zen eta kide bihurtu zen eta atxilotu zuten Barcelonan 1975eko uztailan oker ez banago eta horrek izan zuen esatako irailak 19an konseilua eta astebete beranduago hil zuten. 21 urte zitun. Beste bat guretako gertuagoa baita ere, Angel Otaegi, Azpeiti aldekoa, Nuarbekoa, hain zuzen ere, hori pixkoa zarragoa zen, baina gazteare bai, 30 urte zitun, eta etaren laguntzaile bezala atxilotu, eta baita ere hori epaitu eta eriotz zigorra jarri zioten abuztuaren erdialdean. Bere hilabete bat beranduago gaizatu egin zuten bere eriotza. Eta beste hiruak askotan gelditzen dire bigarren plano batean, baina baita ere izan ziren hoiek bezalako biktimak, izan ziren hiru kide frapekoak, frap zen estatu mailan zegoen erakunde klandestino bat, bale? Eta hoietatik, bueno, jende desente epaitu zituzten uda horretan, eta hoietatik hain zuzen ere hiru. Jose Humberto Baena, galiziarra, bigokoa, 24 urte zituna. Gero Ramon García Sanz, madrildarra, 27 urteko urteak zituna. Eta Jose Luis Sánchez Bravo, 22 urtekin, zera, epaitu eta gero hil zutenak. Beraz, bostak, Otaegi, 30 urte zitun, baina besteak 27 urte ingurukoak gazte-gazteak izan ziren hil zituztenean. Beraz, frankismoa badakigu 1900, estatu golpea eman zuela Espainia 1936an, eriotzekin hasi, eta frankismoa 1975an bukatzen da ere, eriotz zigorrak emanez, sekulako oihartzuna izan zuen Europan, ez? Bai, zeren neurri handi batean zen bueltatzea Espainiako edo frankismoaren historiaren pasarte latzenetara, gerra zibilarekin lotzen ziren errepresio pasarteetara. Hain zuzen ere, eriotz zigor asko orduan gauzatu zituzten. Eta Frankoren erregimenaren memoria eta historia horrela zen. Hasi zela odolez, ustaiak 18an bertan lehenbiziko hildakoak suertatu zirelako, eta bukatzear zegoenean, zen Franco hil zen bi hilabete beranduago, azaroako gehian, gauza bera, egiten zun, eta esatako Europako konstientzian edo memorian oso nabarmena edo oso presente zegoen esatako bos urte lehenago Burgosko epaiketan izandako protestek salbatu zituzten bizitzak eriotzetatik, eta posible izango zela hori egitea 75ean. Eta ezen posible izan. Naiz eta egundoko mobilizazioak suertatu esateako hilabete horietan Euskal Herrian, baita Espainiako hainbat tokitan, Europan gero egundoko protestak suertatu ziren, baina ezinezkoa izan zen. Baina hori, frankismoa hasi zen bezala bukatu zuen, odolez blai. Eta arrezko beraz, 1975ko irailaren 27 landa, gudari eguna gixara ere hartzen da egun hori, biharko eguna inzuzen ere, izan ere baitziren erio zigorroiek txiki eta otegi dira gure ingurukoak, eta beste hiru gehiago ere, beraz bost izan baitziren afuzilatuek. Mila esker, Josu Txueka, urrengo tarte. Aio, mila esker zuei.